Να πάμε και σε άλλο ερώτημα του Αγίου Αναστασίου του Σναΐτου. Είναι γνωστό το κείμενο το οποίο μας παραθέτει και εμπολείς καταλαβαίνουμε και την ερμηνεία του, αλλά να δείτε πόσο όμορφα βάζει μια πινελιά παλάζει και αυτό που ξέρουμε στην ερμηνεία. Προέρχεται από ένα λόγο του Χριστού, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, είναι επιτόρος ομιλία, που είχε πει το πολύ γνωστό ο Χριστός μας: αν το δεξιό σου μάτι ή το χέρι σκανδαλίζει, κόφτα αυτά από σένα. Το είπε ο Χριστός έτσι πολύ απλά. Το κατανοούμε αυτό βέβαια. Και αν ξέρουμε λίγο ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δεχόμαστε πως δεν θα βγάλουμε το μάτι μας ή θα κόψουμε το χέρι μας ή το μέλος μας σκανδαλίζει. Εδώ μια από τις αιτίες, όχι μόνο αυτή, αλλά μια από τις αιτίες που κατακρίθηκε ο Μέγας Θεολόγος Οριγένης ήταν αυτή, το οποίο πήρε λάθος την ερμηνεία του κειμένου, είχε επιθυμίες ερωτικές, πήρε κατά γράμμα το κείμενο αυτό και έκοψε τα γεννητικά του όργανα. Και η Εκκλησία τον κατέκρινε, όχι όμως μόνο γι' αυτό και για άλλα πράγματα. Αλλά είναι αυτή η πτυχή που μας ενδιαφέρει τώρα. Άρα είναι κατανοητό που αυτό που λέει ο Χριστός κρύβει κάτι άλλο μέσα του. Να δούμε τι θέλει να πει. Αυτό ο Χριστός δεν το είπε για τα μέλη του σώματος. Αλίμονο. Κατανοητό, δεν κόβουμε το χέρι μας ή δεν βγάζουμε το μάτι μας. Προσέξτε τώρα. Η φοβερή ερμηνευτική τομή πέρα από τα άλλα που είναι κατανοητά. Αλλά για τους φίλους και τους συγγενείς. Διότι είμαστε μέλη μεταξύ μας. Ακούστε τώρα μια φοβερή ερμηνευτική σκέψη. Όταν λέμε μέλη στην Εκκλησία, είναι τα μέλη του σώματός μας που αμαρτάνουν ή αγιάζονται. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Στην Εκκλησία μέσα όλοι είμαστε μέλη του αυτού σώματος. Αυτό δεν λένε τα κείμενα. Άρα όταν ο Χριστός ομιλεί για μέλη, δεν είναι μόνο τα μέλη τα ιδιόκτητα δικά μας τα προσωπικά. Τίποτα είναι δικό μας, το Θεό είναι όλα. Αλλά είναι κι άλλος που είναι μέλος του σώματός μας. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Και αρχίζει ένας άλλος ολόκληρος χώρος τώρα. Αφού όλοι είμαστε μέλη, η έννοια μέλη του σώματος αποκτά άλλο κάλος πια. Για να το δούμε. Εάν λοιπόν έχεις φίλο ή συγγενή που σου είναι απαραίτητος, σαν το δεξιό μάτι ή χέρι, όπως έχει υποθεί από τον Ιώβ. Ο Ιώβ είχε πει και στα κείμενα τα πανέμορφα που έχουν γραφτεί στο βιβλίο του, ότι Θεέ μου, έκανα ό,τι μπορούσα για σένα. Ήμουνα το μάτι των τυφλών και το πόδι των χολών. Βλέπετε ωραίο κείμενο. Επειδή ήταν φιλάνθρωπος ο Ιώβ και έκανε πολλές καλοσύνες, ήταν το μάτι των τυφλών και το πόδι των χολών. Βλέπετε. Δεν μπορούσαν να δουν, δεν μπορούσαν να περπατήσουν και να πλήρωνε εκείνος, εκείνα που δεν μπορούσαν να κάνουν εκείνοι, θα αναπλήρωνε αυτός. Βλέπετε μια άλλη όμορφη λοιπόν πρόσβαση του μέλους. Άρα βλέπετε, επειδή είμαστε μέλη, όταν κάνουμε κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο άλλος, λόγω αδυναμίας, ελλείψεως δυνατοτήτων και το κάνουμε εμείς. Γι' αυτό το κάνουμε, αλλά εμείς το κάνουμε, αφού είμαστε ένα σώμα. Και συνεχίζει το κείμενο του Αγίου Αναστασίου. Και αν δεις τον εαυτό σου να βλάπτεται ψυχικά από κάποιον, βλέπετε εδώ, αν πρόκειται να κάνεις αμαρτία με τον άλλον, κόψε τον από σένα. Βλέπετε, η αποκοπή λόγω αμαρτίας. Μια σπουδαία ερμηνευτική πρόσβαση. Ότι κόβεις ένα μέλος, το οποίο θα σου δώσει γκάγκρενα και στα άλλα τα μέλη. Αυτό δεν κάνει ο γιατρός. Προκειμένου να μην σε απείσει το σώμα, κόψε τον από σένα. Διότι καμιά σχέση δεν υπάρχει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν συμμετέχουν σε κάποια υποκρισία ή δόλο. Πρέπει να φεύγουμε από αυτούς και να προσέχουμε όπως φεύγουμε από το φίδι. Γιατί ο Κύριος λέει, τώρα κοιτάξτε, κάνει ένα τρομερό ερμηνευτικό άλμα. Για μας ερμηνευτικό άλμα τρομερό. Που για εκείνον, αν κατανοήσατε αυτά που λέω τώρα, κάνει ένα άραμα ερμηνευτικό και λέει, να φεύγουμε από αυτούς τους ανθρώπους, να αμαρτήσουμε μαζί τους. Πρέπει να φεύγουμε. Γιατί λέει ο Κύριος, να προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες. Τι σχέση έχει αυτό με το άλλο? Αμεγάλη σχέση. Άμεση σχέση. Οποιοδήποτε λέει τραγωδίες, διαστροφές και λέει σαν όμορφα πράγματα, είναι ψευδοπροφήτης. Λέει το ψέμα. Και μάλιστα βλέπετε, ο ψευδοπροφήτης πώς κρίνεται? Γιατί λέει ψέμα περί Θεού. Αντί να πει αληθινή προφητεία, λέει ψέματα. Έρχεται να διαστρεβλώσει όλη την αλήθεια. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι το σκοτάδι, το παρουσιάζουν σαν φως, είναι ψευδοπροφήτες. Και θα διαστρέψουν μετά από λίγο εμένα. Και εγώ δεν μπορώ να μετέχω πια στη διαστροφή τους. Και αυτή είναι η κοπή που λέει εδώ πέρα. Και οποιοδήποτε πια πετάει ιδέες ψεύτικες, πετάει ιδεολογίες που δίθεν θα σώσει τον κόσμο, είναι ψευδοπροφήτης. Είναι του ψευδοπροφήτου. Στην ερμηνευτική των πατέρων έχει αυτό το ευρύτατο κάλος μέσα του. Δεν είναι απλώς μια στιενή έννοια. Κάποιος ψεύτικος προφήτης που ιδιοποιήθηκε τον τίτλο του προφήτη και έλεγε ψέματα περί Θεού. Όποιος λέει ιδέες που θα σώσουν, ιδεολογίες, οτιδήποτε άλλο, είναι ψευδοπροφήτης. Προσέξτε αυτό το σημείο. Γιατί ξέρετε, οι ψευδοπροφήτες πάντοτε ταράζουν την καρδιά των ανθρώπων. Είναι προφήτες, τι έκαναν? Ανάπαυση έδιναν οι προφήτες. Γιατί? Έλεγαν, μη φοβάστε, έρχεται ο Χριστός μας. Μέσα στην Εκκλησία, μη υπαρχόντων προφητών κατά την έννοια της Παλαιάς Διαθήκης, το λένε όμορφοι πατέρες, έχουμε και εμείς το προφητικό αξίωμα, αν μπορούμε αυτά τα απλά πράγματα να διακρίνουμε στη ζωή μας, να βλέπουμε πού είναι το σκοτάδι και πού είναι το φως. Δεν φοβόμαστε τίποτε, να μας πει καμία αγωνία, και με τη ζωή μας να επαγγελόμεθα ότι μην τα χάνετε, ο Χριστός είναι εδώ. Όσοι αυτό το κάνουν κάθε μέρα, αυτοί είναι προφήτες. Γι' αυτό στην Εκκλησία μέσα έχουμε αυτό το προφητικό χάρισμα, που σημαίνει μια βεβαιότητα, μια σταθερότητα. Τι? Ότι δεν χάθηκε τίποτε, μέσα σε όλα είναι ο Χριστός. Αν δεν έχουμε αυτή τη βεβαιότητα, είμαστε ψευδοπροφήτες. Βλέπεις, ανοίξεις τηλεόραση, πατάς το κουμπί του ραδιοφώνου, όλο μια ταραχή επαγγέλλεται. Μπορεί να είναι αληθινή ταραχή που επαγγέλλονται. Η κρίση του ενός, η κρίση του άλλου. Μα η ταραχή είναι το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι ο Χριστός. Πού είναι πέρα από αυτήν την ταραχή του κόσμου? Αγωνίσουμε σε αυτήν την ταραχή και ακολουθήσουμε αυτό το βηματισμό και αυτό το μήχος του κύματος. Θα φαίνεται πολύ με αλήθειες. Ξέρεις, θα γίνει αυτή η κόσμη κρίση, θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο. Και θα είμαστε ψευδοπροφήτες. Γιατί ξεχάσαμε να αποκαλύψουμε μέσα από το λόγο μας, μέσα από την παρουσία μας, μέσα από τον τρόπο της ζωής μας, τον Χριστό. Ο κάθε χριστιανός είναι προφήτης. Γιατί αποκαλύπτει τον Χριστό. Χριστιανοί δεν είμαστε? Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημαι, Χριστόν ενεδύθημαι. Το Χριστό αποκαλύπτουμε τη ζωή μας. Αν αυτό το ξεχάσουμε, είμαστε ψευδοπροφήτες. Γι' αυτό λέει ακριβώς εδώ πέρα ο Άγιος Αναστάσιος Ναΐτης, μας ενθυμίζει το κείμενο του Ευαγγελιστού Ιωάννη, που λέει να μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, να δοκιμάσετε τα πνεύματα. Γιατί βγήκαν πολλοί ψευδοπροφήτες στον κόσμο. Υπ' αυτή την έννοια του ψευδοπροφήτου. Και συνεχίζει μετά το ρο. Ο Αβάς Αναστάσιος ο Συναήτης, σε αυτό το κείμενο πια για την κοπή του ματιού και των ούλων, να λέει και άλλες μικρές παρατηρήσεις, να τις διαβάσω. Λέει, η διεστραμμένη καρδιά επινοεί πάντοτε κακά. Το παίρνει από τις παροιμίες αυτό το κείμενο. Όποια έχει διεστραμμένη καρδιά, όλο κακά βλέπει μπροστά του. Άρα δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος του Χριστού. Δεν κλείνουμε τα μάτια να πούμε, α, τι ωραία, τι καλά. Το βλέπουμε. Αλλά εμείς πάμε παρακάτω. Ο γιατρός τι κάνει? Βλέπει αρρώστια και έχει ιατρική για να θεραπεύσει. Δεν βλέπει την αρρώστια για να πει τι κρίμα. Έπιασε και αυτή η επιδημία τώρα. Έχει πάντοτε ένα παρακάτω ο γιατρός. Αυτό είμαστε εμείς. Αν το ξεχάσουμε αυτό και αναλωθούμε στην αποτυχία του κόσμου, το βλέπουμε κάθε μέρα. Τι άλλο περιμένετε? Μεταπτωτικός δεν είναι ο κόσμος? Σας είπε κάποιος ότι είναι καλύτερος? Τότε είναι δεδομένο, το ξέρουμε. Ο κόσμος στην διαμαρτία αγείται. Το ξέρουμε. Πολύ απλό. Θα σταθούμε εκεί, θα εξαντληθούμε εκεί ή θα πάμε παρακάτω? Και η Εκκλησία πάντα έχει το παρακάτω, η θεραπευτική. Το πρώτο βήμα είναι τουλάχιστον να μην τα χάσουμε. Να πούμε τι γίνεται. Χανόμαστε. Στη γλώσσα του χριστιανού δεν είναι δυνατή η λέξη ποτέ χανόμαστε. Το είπαν οι μαθητές στον Χριστό στην τριγυμία. Επιστάτα απολύμεθα. Και ο Χριστός τους είπε, πόσο λιγό πιστοί είστε. Αυτό δεν είναι η ζωή μας. Άρα, τι περιμένετε καλά από τον κόσμο? Περιμένετε κάτι καλό να γίνει? Δεν στο λέω να απογοητευτείτε. Αφού έχετε διαμαρτία, χωρίς Χριστό, ο κόσμος θα είναι συνέχεια μια πορεία διαστρεβλωμένων γεγονότων, διαστρεβλωμένων πράξεων. Τι άλλο περιμένετε? Περιμένετε κάποιος άλλος να αλλάξει τα πράγματα? Κάποια πολιτική, κάποια ιδεολογία, κάποια νέα τομή, κάποια νέα ιδέα? Μα ο Χριστός είναι ο κυβερνής του κόσμου. Εμείς το ξέρουμε, χριστιανοί, αυτό. Και δεν μας πιάνει ποτέ αυτή η αποτυχία. Και εκόπτουμε αυτή την ταραχή. Να, τα μέλη που εκόπτουμε. Εκόπτουμε αυτή την ταραχή. Θέλει να μολύνει τη ζωή μας με ταραχή, Και αν αποκτήσεις φίλο, λέει, απόκτησε όταν με δοκιμασία. Και να μην τον εμπιστευτείς αμέσως, γιατί ο φίλος είναι περιστασιακός και δεν θα παραμείνει σε ημέρα που θα έχει την αχώρια. Μπαίνει στη φιλία, το μέλος. Ο φίλος είναι το μέλος του σώματος και είμαστε φίλοι. Αλλά πρόσεξε, λέει, πώς θα δοκιμαστεί αυτή η φιλία. Αν θα μπορεί να υπάρχει σε ημέρα συναχωρίας και μετά λέει παρακάτω και σε ημέρα θλίψεως. Το μέλος του σώματός μου, όταν δει το χέρι μου ότι οράσει το πόδι μου, δεν σηκωθεί να φύγει. Θα βάλει τις δικές του δυνάμεις, όσες έχει, δεν ξέρω τι προσβάσεις μπορεί να δώσει, τι στοιχεία μπορεί να στείλει, τι αιμοσφαίρια να στείλει από το δικό του περίσσεμα, για να εγκατρέψει το άρρωστο μέλος. Και παραμένει το χέρι μου ενισχύοντας το πόδι μου που είναι άρρωστο και το ενισχύει. Λοιπόν, η φιλία δοκιμάζεται κατά από θλίψεις. Επειδή υπάρχουν στη ζωή μας σωροειδές για τα πράγματα αυτά, σχολές ψυχολογικές, αναλύσεις, φρούδες και ψεύτικες, αυτά τα κείμενα έχουν τέτοιο καλός μέσα τους που δεν χρειάζονται άλλες απαντήσεις. Βλέπετε το θέμα της φιλίας. Πόσο κλασικό, διαχρονικό είναι, γιατί κάθε μέρα είναι. Ζούμε σε μια κοινωνία. Αν διαβάσετε τις θεωρίες των ψυχολογικών σχολών περί φιλίας, θα τρελαθείτε. Από την ποικιλία των απόψεων και την τρέλα των απόψεων. Και εδώ κάνει μια απλή τομή. Μπορεί να μείνει στη λήψη σου και στην αχωρία σου, έτσι να μείνει φίλος δηλαδή. Έληξε. Είναι κριτήρια αυτά τα πράγματα. Και να μην δώσεις, προσέξτε κάτι άλλο. Και να μην δώσεις εξουσία. Μη σκανδαλιστείτε με αυτό που θα ακούσετε, το ερμηνεύσω. Να μην δώσεις εξουσία σε γιο, σε γυναίκα, σε φίλο και αδελφό επάνω σου όσο βρίσκεσαι στη ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Μη δώσεις εξουσία σε γιο, σε γυναίκα, σε φίλο, παραδείγματα είναι αυτά, ανθρωπίνων σχέσεων. Τι σημαίνει? Είμαστε μέλη, αλλά την εξουσία την έχει μόνο ο Χριστός, κανένας άλλος. Μη θεοποιήσεις κανένα, ούτε γιο, ούτε γυναίκα, ούτε φίλο. Αγαπητικά μετέχουμε στο σώμα, αλλά το κεφάλι μας συντονίζει, δεν είναι έτσι? Που στέλνει τους ρυθμούς, τους βιορυθμούς για να υπάρχει το σώμα. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά, πέρα από οποιοσδήποτε κουβέντες ψυχολογικές. Τόσο καθαρά πράγματα. Εξουσία δεν δίνουμε σε κανένα. Φυσικά ούτως είναι αυτό μας, να πούμε εμείς ξέρουμε. Την εξουσία τη δίνουμε στον Χριστό, ο οποίος έχει τον τρόπο του. Και αν μπείτε στη λέξη εξουσία, πολλές φορές την έχω αναλύσει σε κηρύγματα και σε ομιλίες, αλλά αν τη πω μια ακόμη δεν θα κουραστείτε. Εξουσία, το λέει πολύ όμορφο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Λέει ο Χριστός στην εξουσία, ο Θεός στην εξουσία. Γιατί λέει, έχει τη δυνατότητα, Θεός είναι, να βγαίνει και από την ουσία του. Το ότι γίνεται άνθρωπος τι είναι, δεν γλύτω στην αυτό του. Τι όμορφη λέξη εξουσία τώρα. Τότε δεν τη φοβάμαι την εξουσία. Αρχές και εξουσίες υποτασσές, το λέω όπως ο Παύλος. Τι σημαίνει? Να υποταχθούμε κάτω από ανθρώπους που είναι ανώμαλοι. Αυτός που έχει εξουσία, που έχει δυνατότητα να έχει ταπείνωση. Και αν ο πατέρας, η μητέρα, είναι ασπεύθυνος για τα πράγματα του κόσμου, που έχει αντικειμενικά εξουσία, του τη δώσανε, δεν έχει τέτοια εξουσία να μπορεί να βγει από τον εαυτό του, από την αξιοπρέπειά του, να κατέβει κάτω να κάνει ταπείνωση, χάθηκε η εξουσία του. Εξουσία έχει όποιος απεμπολεί τον τρόπο που ο κόσμος δίνει εξουσίες. Εξουσία είναι να βγαίνεις από τον εαυτό σου. Είναι αυτή η λέξη εξουσία, ερμηνεία της, ήταν από τα πρώτα πράγματα που ακούσει όταν προσπαθούσα να μελετήσω τα κείμενα της γραφής και να τα αναλύσω. Μου μένει πάντα στο νου μου, την είχε πει, ήμουν λαϊκός τότε, ο μακαριστός, μεγάλος θεολόγος, ο Παναγιώτης Ωνέλας. Αυτός μου αυτήν την ορολογία λέει, διάβασε Μάξιμο, αυτό σημαίνει. Κάνει μια κουβέντα περί πολιτικής, μου λέει αυτό σημαίνει και πράγματι έτσι ήταν τα πράγματα. Και μου άνοιξε ο Παναγιώτης, αυτό τον ορίζω για τον Μάξιμο Ομολογητή και για πολλούς πατέρες. Είναι μια πολύ σπουδαία λέξη πάντως. Είναι μια συγκλονιστική λέξη που εδώ τη χρησιμοποιεί. Και έτσι όλα βρίσκουν την ισορροπία τους. Και κάτι ακόμη, μας θυμίζει κείμενο, δηλαδή εδώ πέρα γραφικό κείμενο, ο Άγιος Αναστασίος Συναίτης, και με το στόμα τους αυλογούσαν, αλλά με την καρδιά τους καταριόνταν. Και ο λάριγκάς τους είναι τάφος ανοιχτός, και με τις γλώσσες τους μιλούσαν δόλια. Το στόμα τους είναι γεμάτο κατάρα και πικρία και δόλο. Κάτω από τη γλώσσα τους υπάρχει κόπος και πόνος. Δεν υπάρχει φόβος Θεού στα μάτια τους. Και να μην με καταστρέψεις μαζί με αυτούς που κάνουν αδικίες, που μιλούν ειρηνικά με τον πλησίον τους, αλλά κακά με τις καρδιές τους. Είναι κείμενο ψαλμικό ουσιαστικά, πολύ ουσιαστικό, που λέει ακριβώς όλη αυτή η υποκρισία του κόσμου, όλο αυτό το ψεύτικο, όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες, που δεν έχουν να μην μαζί με την ώρα του πόνου ή της θλίψεως. Αυτά για αυτό το πολύ σπουδαίο κείμενο τσεκοπής των μελών του σώματος, και πολλά άλλα λέει βέβαια εδώ πέρα ο Άγιος Αναστάσιος, αλλά σας δίνω πτυχές του πράγματος για να μπείτε στο γάλος και λίγο να το χαρούμε και να το γλεντήσουμε κιόλας.